sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PKW ogłosiła wyniki wczorajszych wyborów samorządowych. Szefowie agencji wywiadu z czasów PiS zeznawali przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Milion Amerykanów oglądało całkowite zaćmienie słońca. Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów samorządowych. W sejmikach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 34,2% głosów, a Koalicja Obywatelska 30,5%. Koalicja wygrała w 9 województwach, a PiS w 7. Trzecia Droga uzyskała 14,2%, Konfederacja 7,2% i Lewica 6,3% głosów. W wyborach samorządowych każde ugrupowanie może znaleźć obszar, w którym wygrało, tak uważa dr Mirosław Oczkoś ze Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista do spraw wizerunku politycznego mówi, że trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę tego typu wyborów. Zawsze było tak, że co by się nie działo, to ktoś mówi, my wygraliśmy tu, a my tam, a my w tych miastach, a my w tych wsiach. Każdy może czuć się ukontentowany, bo trochę mierzalne jest słabo. No oczywiście w danym mieście, w 6 największych miastach, no to tak czy siak. Mierzalne są sejmiki, no jeżeli ktoś miał, nie wiem, 8, teraz ma 10, no to powiedzmy, że podniósł swój stan posiadania. No wszystko zależy od punktu widzenia. W czasie niedzielnego głosowania Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała prawie 600 incydentów. Byli szefowie agencji wywiadu z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy przesłuchani przez Komisję Śledczą do spraw tzw. afery wizowej. Obaj wnioskowali o utajnienie ich przesłuchania, zasłaniając się tajemnicą państwową. Wobec obu komisja zawnioskowała o zwolnienie z tajemnicy prawnie chronionej. Po zwolnieniu zostaną ponownie przesłuchani. Na większość zadawanych dziś pytań byli szefowie agencji wywiadu odpowiadali wymijająco. Agencja wywiadu uzyskała informacje wskazujące na możliwość zaistnienia nieprawidłowości przy przyznawaniu polskich wiz, natomiast tych tematów nie mogę poruszać na części jawnej. Mówił Bartosz Jarmuszkiewicz, który kierował agencją wywiadu od połowy 2022 roku do zmiany rządu. Podobną taktykę zastosował Piotr Krawczyk, stąd wniosek przewodniczącego komisji Michała Szczerby o zwolnienie obu świadków z tajemnicy prawnej. Kolejne posiedzenie zaplanowaliśmy na dzień 18-19 kwietnia. To będzie posiedzenie dwudniowe. Natomiast jeżeli tylko w tym czasie uzyskamy zgodę aktualnego szefa agencji wywiadu co do zwolnienia z tajemnicy prawnie chronionej byłych szefów agencji, to takie posiedzenie w trybie niejawnym też się odbędzie. Wiadomo też, że komisja chce w czerwcu zaprezentować raport końcowy ze swoich prac. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Organizacja Lekarze Bez Granic apeluje o zwiększenie pomocy humanitarnej dla Sudanu. Od roku trwa tam konflikt między wojskiem a bojówkarzami. Efektem walk jest kryzys humanitarny. Międzynarodowy prezes Lekarzy Bez Granic, dr Christos Christou, mówi, że pomoc, która dociera do Sudanu, jest niewystarczająca. Aktualnie 25 milionów ludzi potrzebuje wsparcia humanitarnego. To prawie o 40% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. 18 milionów ludzi cierpi z powodu głodu. Widzimy też katastrofalne niedożywienie w niektórych miejscach, gdzie pracujemy. Od 2023 roku ponad 8 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy. Lekarze Bez Granic są jedną z nielicznych organizacji świadczących pomoc medyczną w regionie. Zapewniają opiekę zdrowotną w 10 prowincjach. Milion Amerykanów przeżyło noc w środku dnia. W Stanach Zjednoczonych zakończyło się całkowite zaćmienie słońca, które przeszło przez 15 amerykańskich stanów. Częściowe zaćmienie było widoczne prawie w całych Stanach Zjednoczonych. W centrum Waszyngtonu oglądały je dziesiątki tysięcy mieszkańców. It's fun. The kids love it. To świetna zabawa. Dzieci to uwielbiają. Mogą dowiedzieć się trochę o dzisiejszej nauce. No i cieszyć się razem z 10 000 najbliższych przyjaciół. Fajnie jest rozmawiać ze wszystkimi, którzy tu przyszli, wiedząc, że doświadczamy tego samego w tym samym czasie. Pełne zaćmienie przechodziło przez Stany Zjednoczone przez ponad godzinę. W różnych miejscach widoczne było od 2 do 4 minut. Do następnego dojdzie tam w 2044 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. 27. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy przeszła już do historii. Kolejka, która pozwoliła Jagiellonii Białystok utrzymać się na prowadzeniu w tabeli. 2 punkty do niej traci Śląsk Wrocław, a 4 Lech Poznań. Tak wygląda pierwsza trójka. W ostatnim meczu tej serii spotkań Zagłębie w Lubinie uległo Górnikowi Zabrze 1-2. Gospodarze objęli prowadzenie po golu Dawida Kurminowskiego. Najważniejsze są punkty i tego zabrakło i można strzelić, nie wiem, nawet 5 bramek, ale to nie cieszy, gdy się nie zdobywa punktów. Też Górnik bardzo dobrze zamykał na te drogi do pola karnego i przez to było ciężko. Szukaliśmy rozwiązania, dlatego dużo przygotowaliśmy tę akcję, no ale Górnik też jednak był na tym boisku i bronił się bardzo dobrze. A teraz wypowiedź Szymona Czyża, który pod nieobecność Lukasa Podolskiego zdobył bramkę oczywiście, ale też wziął ciężar gry na siebie. Ja nigdy nie wejdę w buty Lukasa, bo jestem innym zawodnikiem, mamy inne atuty i po moim błędzie tak naprawdę straciliśmy bramkę. Cieszę się, że mogłem pomóc zespołowi i odrobić to, co zepsułem. No, cieszę się ze zwycięstwa i fajnie, że Piotrek też strzelił bramkę. Zwycięstwo zapewnił wspomniany przez Szymona Czyża Piotr Krawczyk. Górnik zajmuje 7. miejsce w tabeli, Zagłębie 11. Reprezentacja Polski tenisistek na finałowy turniej Billie Jean King Cup została osłabiona brakiem Magdy Linet, która z powodów rodzinnych nie wystartuje w meczu ze Szwajcarią. W Bill Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa oraz Maja Chwalińska. Pojedynki singlowe zaplanowano na piątek i sobotę. W niedzielę ma się odbyć przesądzający o wszystkim debel. Mimo prowadzenia 1-0 Czarni Radom przegrali z Kuprum Lubin 1-3. To był ostatni mecz ostatniej kolejki fazy zasadniczej plus ligi. Wcześniej dzisiaj GKS Katowice pokonał Bogdankę Luk Lublin 3-1. Czarni żegnają się z Ekstraklasą siatkarzy. W ćwierćfinałach Jastrzębski Węgiel zagra z AZS-em Olsztyn. Warta Zawiercie ze Stalą Nysa. Projekt Warszawa z Lukiem. Resowia z Treflem Gdańsk. O 9. miejsce zagrają Skrabeł Chatów z Zaks Kędzierzyn-Koźle, o 11 Karzany Lwów i Ślepsk Suwałki, o 13 natomiast GKS Katowice i Kuprum. Jutro słonecznie, jednak wieczorem na zachodzie zachmurzy się i może przelotnie padać deszcz. Od 24 stopni na północy do 28 na Podkarpaciu, chłodniej w kotlinach górskich 21, nad samym morzem 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazz, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Drodzy Państwo, nie tak dawno temu, ale jednak nie w prima aprilis, choć szkoda, palnąłem fatalną omyłkę i na szczęście natychmiast pan producent, czyli Adam Czerwiński, zwrócił mi na to uwagę. Prezentowałem wtedy Państwu płytę Freunds. Płyta Freunds była wydana po śmierci Jarka Śmietany. Zawierała jego kompozycje grane przez dziesiątki, dosłownie dziesiątki jego przyjaciół. No i w tych przyjaciołach mi się co nieco pomerdało. Pamiętam, że przedstawiałem Państwu takie trio Larry Goldings, John Scofield, Adam Czerwiński. Tymczasem okazuje się po pierwsze, że żadnego Scofielda tam nie ma. Na gitarze gra Larry Cohns. Owszem, za organami siedzi Larry Goldings, ale nie używa basu. Bas jest najprawdziwszy i to przypada ta rola w ręce Darka Oleszkiewicza. No i jedyna trzecia postać niezmieniona, jak się rzekło, Adam Czerwiński. No ale skoro tak, to posłuchajmy przynajmniej jeszcze raz tego nagrania, zwłaszcza, że warto. No więc raz jeszcze po kolei na gitarze grał Larry Coons, za organami Larry Goldings, ale na prawdziwym basie grał Darek Oleszkiewicz i wreszcie Adam Czerwiński za perkusją, a który równocześnie był producentem. I panie producencie, właśnie w tej chwili chcę się panu za tą pomyłkę zrewanżować, prezentując od razu kolejną pana płytę. Płytę, która, jeśli się nie mylę, powinna się ukazać w sklepach właśnie dziś i której tytuł brzmi Organic Generations, ale popatrzmy na skład zespołu. Otóż tym razem liderem niewątpliwym jest Marcin Wondołowski, grający na gitarze, zresztą grający ostatnio coraz lepiej i coraz fantastyczniej. Dalej Kajetan Galas na organach, no czyli od razu można powiedzieć potęga. I ten trzeci, czyli Adam Czerwiński, perkusja. Ale podobno gdzieniegdzie na niektórych utworach jeszcze pojawia się Aaron Gerszowski. No ale my sięgamy po tytuł pierwszy. Blues for Shoes. Thank you. więc ku mojemu zaskoczeniu jednak Aaron Gerszowski pojawił się tutaj z tym swoim syntezatorkiem, a reszta jak trzeba: Marcin Wondołowski gitara, Kajetan Galas organy i Adam Czerwiński perkusja. No i chciałbym, drodzy Państwo, jeszcze raz zatrzymać tym razem Kajetana Galasa przy organach, ale sięgam do płyty, którą już Państwu prezentowałem, która nosi tytuł Cisza, ale oczywiście autorem nie jest Kajetan Galas, tylko wokalistka Margot Zuber, która prezentuje swoje teksty, między innymi ten będzie się nazywał Przebudzenie, a kto gra? No, jako się rzekło, Kajetan jest, a do tego jeszcze na fortepianie Mateusz Pałka i za perkusją Grzegorz Pałka. Pod stopami kruszy się tafla szkła, szary świt w głowie kręci się od wrażeń, wwierca się w uszy głośny ptaków śpiew. Zwykle piękny, dziś nieznośny, chaotyczny, w skroniach tętnich odurzenia mętny obraz wspomnień, które już wymazać chcę. Makijaż smyć, ułożyć się do snu, chociaż w głowie huczy i brakuje tchu. Uśmiechać i nie wychylać się, grzecznie wrócić do szeregu tam. Spojrzeń cień, gdzie się schować mam przed nimi? Jak mam żyć? Pewnie zaraz powiesz mi. W witryn szklę nie poznaje się odbiciu. Uciec chcę, nie mam dokąd, stoisz za mną krok za krokiem, ciągle śledzisz mnie. Makijaż smyć, ułożyć się do snu, chociaż w głowie huczy i brakuje tchu. Uśmiechać i grzecznie wrócić do szeregu miłych dam. Oczekiwań stos, zrozumienia brak, z barków zrzucę i odlecę dziś jak ptak. Uwolnię się z konwenansów ram, mam już własną definicję wielkich ram. Thank you. walczy i brakuje tchu. Uśmiechać i nie wychylać się, grzecznie wrócić do szeregu miłych dam. Oczekiwań stos, zrozumienia brak, z barku zrzucę i odlecę dziś jak ptak. Uwolnię się z konwenansów w ram, mam już własną definicję wielkich tam. Oczekiwań stos, zrozumienia brak, z barku zrzucę i odlecę dziś jak ptak. Pami kruszy się tafla szkła. Śpiewała Margo Zuber, akompaniowali Grzegorz Pałka, perkusja, Mateusz Pałka, fortepian, no i Kajetan Galas, organy. Ale w tej chwili już naprawdę odczepiamy się na dzisiejszy dzień od organów. Mam Państwu do zakomunikowania fantastyczną wiadomość. Na pewno pamiętacie albo znacie perkusistę nazwiskiem Roy Haynes. Otóż ten człowiek skończył właśnie 99 lat. Można powiedzieć, że jest jedynym facetem, któremu zaśpiewanie 100 lat byłoby najwyższym nietaktem. Ja mu życzę lat 120, ale tak czy inaczej postarajmy się popatrzeć, czego ten człowiek nie dokonał. A jest to trudne do wyliczenia, ponieważ zaczynał niebywałą ilość czasu temu. Jeszcze z Lesterem Youngiem i Charlie'm Parkerem. A potem ja naprawdę nie wiem, czy jest chociażby jeden wielki muzyk w historii, z którym Haynes by nie grał. Tylko to były zawsze nie jakieś stałe układy, a takie doskoki. Raz z tej strony, raz z tamtej. Tym niemniej na początek chciałbym Państwu zaproponować kwintet prowadzony właśnie przez Haynesa jako przez lidera. I spójrzmy, jaka wspaniała grupa. Roy Hargrove na trąbce, Kenny Garrett na saksofonie altowym, Dave Kikowski fortepian, Dave Holland kontrabas, no i jako się rzekło Roy Haynes perkusja. A słuchamy kompozycji Milesa Davisa All You Cha. perkusista Roy Haynes, jego wspaniały kwintecik, Roy Hargrove na trąbce, Kenny Garrett, alt saksofon, Dave Kikowski, fortepian, Dave Holland, bass, no i oczywiście Roy Haynes, perkusja. A teraz popatrzmy już tak trochę sporadycznie, od gdzie się trafi, na rozmaite inne wyczyny Roya Haynesa, gdzie po prostu był zatrudniany jako perkusista, a nie jako lider. I za takiego koniec końców przede wszystkim się uważał. A zatem uwaga, jedna z bardzo znanych i cenionych płyt Olivera Nelsona. The Blues and the Abstract Truth. Uwaga, wymieniam skład dość bogaty. Freddy Hubbard na trąbce, Eric Dolphin na alcie i na flecie, Oliver Nelson na tenorze i na alcie. I wreszcie przedziwna postać, George Barrow na saksofonie barytonowym, na którym przez całą płytę nie wydaje ani jednego solowego dźwięku. Dalej Bill Evans, fortepian, Paul Chambers, bass, no i oczywiście Roy Haynes, perkusja. A ta kompozycja Nelsona zwie się Batch and Batch. Thank you. Oliver Nelson i jego septet, oczywiście lider na tenorze, Freddie Hubbard, trąbka, Eric Dolphy, alt, George Barrow, baryton, Bill Evans, fortepian, Paul Chambers, bass i, jako się rzekło, Roy Haynes za perkusją. A w tej chwili sięgam po płytę, płytę, która naprawdę należy do zupełnie wyjątkowych w całej jazzowej historii. To był rok 68 i to był debiut Chicka Corea. Nieprawdopodobny debiut, bo wtedy jeszcze niemal nikt o tym muzyku nie słyszał, a ta płyta nagle proponuje jakieś zupełnie nowe rozwiązania, niesamowicie nowoczesna, a równocześnie przekonująca. Ale dowcip polega na tym, że przez długie lata na żadnym egzemplarzu z tych płyt nie napisano, kto poza Koreą bierze udział w nagraniu. Sprawa wyjaśniła się dopiero, kiedy zaczęto produkować kompakty, a przy okazji kompaktów rozmaite nowe objaśnienia całych płyt i wtedy się nagle okazało, że Korei towarzyszą Mirosław Witusz na basie i Roy Haynes za perkusją. I właśnie ich proponuję w tej chwili posłuchać w tytułowym utworze z tej płyty Now He Sings, Now He Sobs. Thank you. Chick Corea, fortepian Mirosław Witusz, bas i Roy Haynes, perkusja. A my w tej chwili wracamy raz jeszcze do tego kwinteciku prowadzonego przez Haynesa. Przypomnijmy skład. Popatrzcie, jacy wspaniali moderniści. Roy Hargrove na trąbce, Kenny Garrett na alcie, Dave Kikowski fortepian, Dave Holland bas, no i oczywiście Roy Haynes. A proponują nam w tej chwili prościutki standardzik April in Paris. Nawiasem mówiąc, jak znalazł. Mamy kwiecień, szkoda tylko, że nie w Paryżu. No ale zwróćmy uwagę na coś innego. Jak oni grają ten temat? Bez żadnych kombinacji, żadnych wykrętasów. Za to przepięknie. Roy Hargrove, trąbka, Kenny Garrett, alt, Dave Kikowski, fortepian, Dave Holland, bass i Roy Haynes, perkusja. April in Paris. No i wreszcie, drodzy Państwo, na zakończenie mam dla Was wiadomość, no a dla mnie bardzo miłą, bo oto rozdano już fryderyki. I zdobywcą tym razem stał Andrzej Święs, na którego od bardzo dawna przecież już zwracam uwagę. I uważam, że to jest zaskoczenie, bo nikt chyba się tego nie spodziewał, a jednak jest to słuszna decyzja, drodzy Państwo. I dziś na koniec posłuchajmy tylko fragmentu tej zwycięskiej płyty. Detalami zajmiemy się prawdopodobnie za tydzień, a grają dla Państwa Andrzej Fiennes jako lider na basie i na basowej gitarze, różnie to wypada. Dalej Rafał Sarnecki gitara i wreszcie Paweł Dobrowolski perkusja. A ja już się żegnam, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.